राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माँ कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2058 8 फरवरी 2002 साय लगभग 3 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम राम राम राम राम राम पराकृत तमत बंधम परम ब्रह्मा नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्वे नंदा प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रेयुपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरवर्धनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित नवनीरदाभात पीतांबराधरुण बिंब फलाधरुषात पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्त्वम् न जाने हरि ओम नमः सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण भैया बोलो। आप हर समय हर सत्संग में एक बात कहते हैं कि सब मनुष्य में एक ही परमात्मा है। हाँ। तो फिर एक मनुष्य संत बनता है तथा दूसरा डाकू बन जाता है, ऐसा क्यों? एक मनुष्य संत बनता है और दूसरा डाकू बन जाता है, ऐसा क्यों होता है? फिर सब में एक भगवान ही है। तो वो तो प्रकृति नारी नारी है ना, सबके अलग है। दो की प्रकृति एक समान नहीं है, हजारों आदमी हजारों लाखों करोड़ों करोड़ों में दोरी भी बराबर नहीं है, सबके अलग प्रकृति है। थोड़ा कोई बन जाए कोई साधु बन जाए कोई अलग प्रकृति, कुछ बने कुछ नहीं तो बस एक है। ये बड़े हैं बड़े तो बड़े बड़े हैं, बड़े कुछ नहीं, बड़े कुछ नहीं तो सब एक हो जाए। ये सब एक दिखता है, बनते हैं तो कुछ कुछ बनावटी बनावटी आ जाए, बात बनावटी में अलग अलग होता है। परमात्मा की आज्ञा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो फिर पाप और पुण्य का भागी हम मनुष्य क्यों बन जाते हैं? ये तो मनुष्य सुबह करता है, ये खुद बड़े नहीं तो पाप नहीं बनता, खुद बड़े नहीं कुछ भी तो पाप बनता ही नहीं, ये बनता है। अच्छा, और बुरा करवाने वाला तो परमात्मा है, उसकी मर्जी के बिना कुछ होता नहीं, तो फिर दंड उसको ही मिलना चाहिए? ऐसा अगर माना जाए तो ये शिक्षा निरर्थक हो जाएगी, पढ़ाई निरर्थक हो जाएगी, सब निरर्थक हो जाएगा, सब उद्योग निरर्थक हो जाएगा, है नहीं, सब ईश्वरी बनते हो। आप अपने आप को छोड़ दो तो ठीक बन गया, आप अपने को पकड़ करके बोलते हो, ये सब ने अपने अपने पकड़ कर रखा है, वो पकड़ रखा है वही दोष है। और होता है कहते हैं जैसे विद्यालय में ज्यादातर विद्यार्थी फेल ही होते हैं तो स्कूल चलाने के लिए उनको पास किया जाता है, ऐसे ही हम तो ऐसे समय में गिरे हुए समय में आपके पास आ गए, अब हमसे तो ये कामना का और ममता का त्याग होता नहीं, हम हाथ ऊंचा कर दिए, अब आप कृपा करो तो हम पास हो जाएं। संतों की लव सत्संग भी की बात रामायण में आती है, तो हमारे दृष्टि में आप संत हैं ही, तो एक क्षण में हमारा कल्याण करने की कृपा करें। देखो भाई, नियत किसी की खराब नहीं है, सबकी नियत अच्छी है। नियत अच्छी से हम कहते हैं, नियत अच्छी आप सुनते हो, नियत अच्छी है, परंतु अपना आग्रह है ये व्यक्ति का वो छोड़ते नहीं, व्यक्ति का अपना आग्रह छोड़ते नहीं, आप अपना आग्रह छोड़ पक्षी उड़ता है ना, पहले ये करता है ऊपर जाए उड़ जाए, बहुत उन्दर गीत उड़ता है ना, बहुत ऊंचा उड़ता है, गोल गोल उड़ता चढ़ता यू से चल जाता है। बात ऐसे उस परमात्मा के आश्रित हो जाए, ये बात है दूसरे पन्ना में यही है, नहीं दूसरे पन्ना में अलग अलग है। अच्छा जी, पूछते हैं कि हरि भक्ति की प्राप्ति के लिए महापुरुषों की सेवा ही प्रधान बताई गई है, तो इसका क्या भाव है, हमको सेवा किस तरह करनी चाहिए? ये बात सरलता से समझ में आवे ऐसे तुम बताओ। तो महापुरुषों की सेवा तो सबसे बड़ी ये है कि उनके उनके कहे अनुसार जीवन बनाया जाए। ये देखो, ये बनाया कि ये सत्ता मात्र में स्थित होता, सत्ता मात्र में स्थित हो जाए तो एक दूसरे खंड में हो जाए तो बहुत ठीक हो जाए, ये विशेष चित्र का हो। उसे ध्यान दे ध्यान दे न ताली मिले है न ताला खुले है, ताली मिल जाए तो ताला खट खुल जाए, तो ताली मिल जाए तो खट खुल जाएगा। तो ऐसी एक ऐसी बताई कि सत्ता मार तो स्वाभाविक सत्ता है। कल कहा था मैंने कि परमात्मा स्वतः व्यापक है, सब जगह वो व्यापक है, उनमें अपनी स्थिति सेकंड दो सेकंड तीन सेकंड ही तो सब काम ठीक हो जाए, तो वो क्या सस्ती है, सत्ता में कैसी स्थिति है, वह सत्य बताओ ठीक तरह से। अब ध्यान देकर सुनना भाई, नारायण नारायण नारायण। सत्ता में वास्तव में स्थिति ये जो एक दो सेकंड या तीन सेकंड की जो बात आपने इसमें कही है, ये चुप साधन की शुरुआत की बात आपने कही है, तो क्योंकि तत्व अक्रिय है तो यदि हम किसी भी तरह सर्वथा अक्रिय हो जाते हैं तो उस तत्व के साथ हमारा मिलान हो जाता है, उसके साथ हमारा विलीनीकरण हो जाता है, उसके साथ हमारी एकता हो जाती है। तो इसलिए अगर कुछ सेकंड के लिए भी उसमें यदि हमारी स्थिति हो जाती है तो ये एक प्रकार से हमारे बात समझ में आ जाए, इसके लिए ये कुछ सेकंड की बात है। अब वो समझ में कैसे आवे, तो उसके लिए जो आप बताते हैं कि उसमें हमारी स्थिति सदा से है, आप जिस तरह से कहते हैं कि हमारी स्थिति सदा से है, तो यदि हमारी स्थिति उसमें सदा से है तो फिर उसमें बार बार उससे हमारा अलग होना क्यों होता है? बार बार अलग होना इसलिए होता है कि हम अपनी सत्ता तो अलग मानते हैं और फिर उस तत्व में स्थित होना चाहते हैं, तो अपनी सत्ता अलग मान करके हम जितनी बार भी स्थित होंगे बार बार, उतनी बार ही हमारी सत्ता तो दृढ़ होगी, क्योंकि स्थित हम हो रहे हैं और प्रयत्न भी हम कर रहे हैं। तो ये साधन की दृष्टि से तो ये बात ठीक है और महिमा की दृष्टि से भी ये बात ठीक प्रतीत होती है कि चुप जो है उसके अंदर थोड़ी सी भी हमारी स्थिति का हमको अनुभव हो जाए तो फिर हम उसके अंदर सदा के लिए आकर्षित हो जाएंगे। इस दृष्टि से ये बात आपने जो लिखी है यही बात ठीक है, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये तो सहज अवस्था है, जो चुप है उसकी अंतिम, ये चुप साधन है और इसकी अंतिम अवस्था सहजावस्था है। तो सहजावस्था है वो तो सहज है, पहले से है, सदा है, खाली हमको उसका अनुभव नहीं। तो उसके लिए जो उस दिन आपके सामने जो बात रखी थी, जो पहले अपने 3 बजे सुबह ये बात हो ही गई थी अपने बीच में, कि जो वास्तविक स्वरूप है उसके अंदर सारा परिवर्तन दिखता है, तो जिसमें परिवर्तन दिखता है वही हमारा स्वरूप है, और वो परिवर्तन उसमें दिखता इसलिए है कि स्वरूप है वो अपरिवर्तनशील है। तो उसकी अपरिवर्तनशीलता को हमें बार बार स्थिर होकर के और प्राप्त नहीं करना है। तो वो तो अपरिवर्तनशील स्वतः सिद्ध है, क्योंकि जिस तरह प्रकाश में जो प्रकाश है वो किसी वस्तुओं के कारण नहीं है, वो तो स्वयं प्रकाश है। तो इसी तरह सामान्य प्रकाश है जी, सामान्य है जी। तो इस तरह से जो चेतन तत्व है उसका जो ज्ञान है वो तो अपने आप में ही ज्ञान है, उसमें सब चीजें प्रकाशित होती है, तो वो तो स्वतः ही ज्ञान स्वरूप है, वो स्वतः ही अपरिवर्तनशील है, और उसके अंदर मैं तू ये वह वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना सब की सब प्रकाशित होती है। तो प्रकाशित होने वाली चीज प्रकाशित होती है और प्रकाश करने वाला ज्यों का त्यों स्वतः ही है और वही स्वरूप है। तो उसमें बार बार जो मैं स्थित होता हूँ तो ये मैं को उसके अंदर स्थित करने की जो प्रक्रिया है यही तो प्रयत्न है, और प्रयत्न से ये तत्व साध्य नहीं, प्रयत्न से बार बार व्यक्तित्व है वो ही उजागर होगा, बार बार वो ही दृढ़ होगा। तो जो हमारा स्वभाव है स्वतः स्थिर, वो स्वभाव में हमारी स्थिति करनी नहीं है, वो स्वतः है। यदि हम इस बात को स्वीकार कर लें कि मैं तू ये वह जो हम हैं, वो उसके अंदर प्रकाशित होते हैं, न कि वो मैं उसके अंदर स्थित होवे, तो उसमें स्थिति जो है करनी नहीं, वो तो स्वतः ही प्रकाश स्वरूप है। उसमें ये कर्तृत्व भी नहीं है कि मैं प्रकाशित करता हूँ, उसमें लिप्तता भी नहीं है। आकाश की तरह आपने उदाहरण दिया था, सूर्य का उदाहरण दिया था। तो जब उसमें कर्तृत्व नहीं है, जब उसमें लिप्तता नहीं है, तो वो तो स्वतः सिद्ध है ही, तो उसमें स्थिति करना है यही उससे दूर होना है। ये बात समझ में स्थिति किए बिना ही स्थिति है स्वतः जी, स्वाभाविक स्वभाव है, ये स्वीकार कर ले, ये स्वीकार कर ले जी। ये चूंकि ये ज्ञान है ही, इसको कोई मानने की आवश्यकता नहीं है, ये तो स्वतः ज्ञान ही है, ये कोई बुद्धि का ज्ञान नहीं है, क्योंकि बुद्धि तो इसमें खुद प्रकाशित होती है, बुद्धि घटती है बढ़ती है दिखती है, ये बुद्धि का ज्ञान नहीं है, ये स्वयं प्रकाश है, इसी में सब चीजें परिवर्तित होती दिखती है। तो ये जो का त्यों स्वतः सिद्ध है, तो इसमें स्थिति करने का अर्थ ही है इससे दूर होना। तो स्थिति न करने में हम करना चाहते हैं फिर स्थिति नहीं होती, ये करना चाहते हैं यही बता है, ये खास बता है। तो क्या करें? प्रकाश है, इस बात का ज्ञान जो है वो वास्तविक ज्ञान है, उस ज्ञान के अंदर स्थित नहीं होना है। जैसे हमारा जीवन स्वतः सिद्ध है, उसको बनाना थोड़ी पड़ता है, सांस लेना है वो स्वतः सिद्ध है, उसको लेना थोड़ी पड़ता है, स्वतः आता है। ऐसे ही ये जो ज्ञान है ये बनाया हुआ ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान है और यही वास्तविक स्वरूप है। इसको हमारा स्वरूप हम इसलिए कहते हैं कि नहीं तो बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन वास्तव में इसमें हमारा स्वरूप तुम्हारा स्वरूप ये नहीं है, ये स्वरूप है। इसमें मैं तू ये वह अलग से दिखता है, जो ये मैं, ये मेरा ज्ञान है। जब तक ये मेरा ज्ञान है तब तक तटस्थता है, ज्ञान तो अपना अलग पड़ा है, हम अपने अलग पड़े हैं, और अब उसके अंदर जाकर स्थित होते हैं, तो ये तटस्थता मिटेगी तब कि जब मैंपन भी उस ज्ञान में प्रकाशित होता है, तो वो मैंपन तभी छूटेगा, नहीं तो मैं इसमें स्थित हूँ ये प्रयत्न रहेगा, तब तक ये चुप साधन तो हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए ऐसा होगा कि सब विचार चले गए, लेकिन वो वास्तव में स्वरूप में जो स्थिति होनी चाहिए वो नहीं हो। वो कैसे हो? वो इससे हो कि हमें स्थित नहीं होना है, यही हमारा स्वरूप है साक्षात। और परिवर्तन जिसमें दिखता है वो स्वतः स्थिर है, उसमें स्थिर होना नहीं किसी को, वो स्थिर है और वही स्वरूप है। एक तो ये बात है। दूसरी इसमें खास बाधा है, वो ये है कि जब तक संयोगजन्य सुख की इच्छा बनी रहती है किसी भी तरह से, तब तक चाहे भले ही हम इसको कहते रहें, सुनते रहें, समझते रहें, बोलते रहें, ये बुद्धि का ज्ञान ही रहेगा। क्योंकि संयोगजन्य सुख की इच्छा है तो हमको जख मार कर शरीर का माध्यम बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो संयोगजन्य सुख लेंगे काय से। संयोगजन्य सुख के लिए तो चिंतन करेंगे तो मन जरूरी है, तो मन के साथ हमारी एकता न चाहेंगे तो भी हो जाएगी। और शरीर से हम सुख लेंगे, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो हम शरीर से एकता न चाहेंगे तो भी हो जाएगी। और व्यक्तित्व तो तब तक बना रहेगा जब तक संयोजन सुख की इच्छा हमारे है, और संयोजन सुख की इच्छा ही व्यक्तित्व का मूल कारण है। तो हम स्थित होने की या न होने की ये जो कसरत करते हैं, ये कसरत इसलिए है कि हम उसमें स्थित हो जाएं तो हमारे संयोजन सुख की इच्छा छूट जाए। तो उसमें स्थित होने के लिए हम प्रयत्न करते रहते हैं, तो संयोगजन्य सुख जैसे जैसे घटता जाएगा तब ये स्थिरता पक्की हो जाएगी। या तो ये एक लंबा रास्ता है, और या छोटा रास्ता ये है कि संयोगजन्य सुख मुझे नहीं चाहिए। तो जब संयोगजन्य सुख नहीं चाहिए तो शरीर की गर्ज नहीं रहेगी, चिंतन का सुख नहीं चाहिए तो मन की गर्ज नहीं रहेगी, तो अपने आप ही व्यक्तित्व टूटेगा और तब जाकर के उसमें अपनी स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव हो जाएगा। इसमें मेन बाधा जो आप बताते हैं वही है कि संयोगजन्य सुख जो है उसकी जब तक इच्छा है, यत्किंचित भी मान की, बड़ाई की, पांचों भोगों की, शरीर के सुख की, या तब तक वो चाहते हुए और न चाहते हुए भी व्यक्तित्व बार बार उभरेगा, और उसको मिटाने के लिए हम लोग बार बार तत्व में स्थिति करेंगे और बार बार उससे वापस नीचे उतरेंगे। तो उसने क्या करें? उसके लिए एक निश्चय करे कि मुझे संसार का सुख नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो अपना ही ज्ञान है। आज तक संसार के सुख ने हमें तृप्ति नहीं दी, तो जब तृप्ति नहीं दी तो वो अब तृप्ति दे देगा, ऐसा वहम है। ये वहम मिटाना होगा खुद को ही। ये वहम जब तक रहेगा कि इनसे सुख मिलेगा, तब तक निश्चय पक्का नहीं होगा, और जब तक निश्चय पक्का नहीं होगा तब तक मुझे कुछ नहीं चाहिए ये पक्का नहीं होगा। संयोगजन्य सुख जब तक भी चाहिए तब तक ये स्थिति होगी नहीं। तो संयोगजन्य सुख ऐसा ही मिल जाए भीतर से, क्या उपाय है? पक्का निश्चय एक तो उसका उपाय है, विचार करना उसका उपाय है कि हमें आज तक यदि इससे कुछ नहीं मिला तो अब कैसे मिले। हमें ऐसा मालूम होता है, संपूर्ण जीव जितने सब की स्थिति ठीक है, इसे ख्याल नहीं करते हैं, यही बात है। ख्याल करते हो सब की स्थिति है, ऐसा मालूम होता है। अब इस पर क्या करना चाहिए? ये बात ठीक है, ये आपको तो मालूम होता है, लेकिन जो जीव है वो अपने आप को शरीर मानते हैं, इसलिए मालूम नहीं होता। आपको मालूम होता है क्योंकि आपने इस तत्व को समझ लिया। तो इस हिसाब से तो वही प्रश्न है कि सबका कल्याण हो ही जाना चाहिए, क्योंकि सब के सब उसी में स्थित हैं। फिर भी ये प्रश्न रहता है कि हमारा कल्याण कैसे हो। तो ये बात तो सिद्धांततः जो आप मानते हैं, ये महापुरुषों का ये अनुभव है कि सब के सब उसी एक सत्ता में स्थित है, तो उसके लिए स्थित होने की आवश्यकता क्या है? जब सब के सब स्थित हैं तो जो जानकार है वो तो स्थित अवश्य ही है। तो वास्तव में ये ज्ञान तत्व है, इसी में तो सब के सब स्थित दिखते हैं। तो सब के सब को जानने वाला है वो तो अकेला ही है, वो तो सब का सब है नहीं। तो इस दृष्टि से सब के सब जीव मुक्त है, ये बात ठीक है, लेकिन सब के सब जीव ये मानते हैं कि शरीर में हूं, तो इसलिए वो मुक्त नहीं। तो याद जी आपको अपने संदेह नहीं होता जी। आपको संदेह क्यों हो? इसमें संदेह नहीं होता, सब की स्थिति परमात्मा तत्व है। तो इसमें हमारी गलती क्या है वो बताओ। आपकी गलती इसमें कैसे हो सकती है? आप तो जो बात है यथार्थ वो कह रहे हैं, तो जो जीवों में हम लोग जो हैं उनमें गलती ये है कि मैं ये शरीर हूँ ये मानता हूँ, तो अब मेरी स्थिति चाहे भले ही परमात्मा में होती रहे, इससे मुझे क्या फायदा है? मैं तो अपने आप को शरीर मानता हूँ, तो मुझे सुख भी चाहिए, मुझे कपड़ा चाहिए, रोटी चाहिए, रुपया चाहिए, धन चाहिए, कुटुंब भी चाहिए, और जब तक मैं अपने आप को शरीर मानता हूँ तब तक चाहे भले ही मैं साक्षात परब्रह्म परमात्मा का अंश ही हूँ, लेकिन मैं तो अपने आप को शरीर मानता हूँ, तो संसार की ममता और कामना मुझे नहीं छोड़ सकती। तो गलती आप कह रहे हैं उसमें नहीं है, गलती हम लोगों की है जो हम अपने आप को शरीर मानते हैं, और यदि शरीर मानते रहेंगे तो भगवान जो है वो तो सिर्फ हमारी मान्यता को प्रकाशित करेंगे। जिस दिन हम ये कहेंगे कि ये मैं शरीर नहीं हूं क्योंकि ये मेरा ज्ञान है, क्योंकि शरीर बदलता है, छोटा बड़ा, काला सफेद, मोटा पतला, रोगी निरोगी होता रहता है, और मैं सदा उसको देखने वाला ज्यों का त्यों रहता हूं, बचपन में जो मैं था वही जवानी में वही बुढ़ापे में हूं, मैं नहीं बदला, सारी चीजें बदल गई, शरीर संसार सब बदल गया, मैं नहीं बदला, ये यदि हमारा ज्ञान होगा तो इस परिवर्तन को जिस समय में हम जानेंगे उस समय में हमारी स्थिति स्वतः ही अपरिवर्तनशील में है, उसको करना नहीं। तो यदि ये हमारा ज्ञान हो कि सब कुछ परिवर्तित होता है, इसको जानने वाला स्वरूप है और वही हम हैं, तो हमारी स्थिति करनी नहीं पड़ेगी, स्वतः ही उसमें रहेगी। लेकिन जब तक हम ये जानते हैं कि यही मैं हूं, तब तक चाहे भले ही हम साक्षात परमात्मा के अंश हों, हम अपने ही ज्ञान से ये मानते रहेंगे कि मैं शरीर के मरने में मैं मर रहा हूं, शरीर के जन्मने से मैं जन्मता हूं, तो जन्म मरण में पड़े रहेंगे। खास बात बताओ जिससे हमारा शरीर भाव बढ़ गया। तो इसके लिए खास, सबसे खास बात ये है कि चाहे तो हम ये अपने ज्ञान का आदर कर ले कि वास्तव में जो कुछ भी संसार में हमको आज तक मिला उससे हमारा काम नहीं बना, तो आज से हमें संसार से कुछ नहीं चाहिए, चाहे तो ये पक्का निश्चय कर ले, और चाहे एक परमात्मा के सिवाय मुझे कुछ नहीं चाहिए, इस तरह परमात्मा में प्रेम कर ले, परमात्मा के सिवाय कोई मेरा नहीं है, दोनों में से कोई सा एक करने से ही। तो मैं परमात्मा का ही हूँ। हाँ, अगर मेरा कोई नहीं है और मुझे कुछ नहीं चाहिए तब ये अनन्यता हो जाएगी। मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं चाहिए, अहंकार मिट जाएगा। हाँ, फिर अहंकार कहाँ टिकेगा? अगर मुझे कुछ नहीं चाहिए तो शरीर के माध्यम की जरूरत नहीं है, और मेरा कुछ नहीं है तो शरीर भी मेरा नहीं है, तो शरीर से अलग हो गया। शरीर से अलग होने का एक ही उपाय है कि ये संसार में जो मिला है वो मेरा नहीं, तो ये मेरा नहीं है तो शरीर से अलग हम हो गए, शरीर की गरज नहीं रही, फिर तो अशरीरी होना, यही तो तत्व में स्थित होना है। ये बात शरीर है, ये बात ठीक दीदी है, अपने वास्ते कह रहे हैं, सबके वास्ते, अपने सबके वास्ते कह रहे हैं, जो हमारा कुछ नहीं है, तो सुख ही चावटे मिल जाएगी इसे जी, सुख ही चावटे ही, सुख ही से संयोग जन्य सुख साथ है, वो भीतर रहेगा, मिट जाएगा। अगर संयोग जन्य सुख जो हम चाहते हैं तब तो फिर शरीर की आवश्यकता पड़ेगी ना। वास्तव में तो संयोग जन्य सुख मुझे नहीं चाहिए, यही तो मूल निश्चय है। संयोग दिन सुख की इच्छा तो हमारे ज्ञान का हम आदर करेंगे तभी मिटेगी। ज्ञान का आदर क्या है? कि आज तक संयोग दिन सुख ने हमें अशांति अतृप्ति ही दी, अगर इस ज्ञान का आदर करेंगे तो फिर हम वो सुख नहीं लेंगे, उसकी इच्छा नहीं करेंगे। आज तक संयोग जन सुख लिया, उससे हम दुख पाए, दुख का कारण पुरुषों को चाहिए ये पढ़ना थे संयोग जन सुख हमें नहीं चाहिए ये खास बात हुई जी यही खास बात सब के लिए संयोग इससे हमारा धोखा हुआ तो एक बात यही कि संयोग सुख नहीं लेना आकाश बात है संयोग सुख अपने लेना है बस ठीक हो जाएगा संयोग सुख नहीं लेना छोटी है एक बात मुख्य बात संयोग सुख चार बजे छह मिनट हुए कैसे भाई अभी अभी निर्णय ये किया संयोग जन सुख नहीं लेना संयोग जन सुख नहीं लेना है अपने अपने धारे क्या संयोग जन सुख नहीं लेना एक ही बात है संयोग जन सुख नहीं लेना अब इतना संयोग जन सुख नहीं लेना है एक बात संयोग जन सुख छोड़ना है बड़ी मोटी एक बात ये संयोग से सुख नहीं लेना है एक बात संयोग से सुख नहीं लेना वो सुख लेते रहेंगे बातें सुनते रहेंगे ठीक नहीं बैठेगा श्या राम चंद्र की जय घोर मुकुट बंसी वाले की अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की जय।